Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 9 lutego. Przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Próbowały setki kobiet, żon samotnych panien wdów, lecz niemożliwe, by ktokolwiek miał tak ładne końce nóg. Chyba tylko anioł, albo inny cud. Książę z bajki czekał z boku wystrojony w biały frak. Miał zegarek i samochód czterozłote, no bo jak. Piękny pałac na swej wyspie, gdzie pod palmą słodkich łód i wymagania osobiste takie, by im sprostać mógł. Chyba tylko anioł. Więc podniosłem go raz dwa. Gdy spod kołdry wysunęłaś w domu jedną ze swych stóp, tak jak ulał budzik leżał, choć podobno mieć go mógł. Chyba tylko anioł. Że nikt nie wie, co jest to. Czy to brylant, czy dupiecie, a ten ktoś nie byle kto. Pozna ile wszystko warte, czy to gorycz, czy to miód. Kogo masz przy sobie obok, najpierw sprawdź, dopiero mów, że to żaden anioł. No, taki poranek to cud miód, choć dziś wcale nie dzień miodu, ani dzień cudów, choć być może z kalendarza świąt osobliwych, kto to wymyśla? Międzynarodowy Dzień Pizzy, ale może właśnie ma to uzasadnienie, dlaczego właśnie 9 lutego takie oto święto, czy międzynarodowy dzień. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu, jak będzie w dniu pizzy. Słońce obudzi się po godzinie 7, zajdzie po 16.30, a więc dzień potrwa z porannych rachunków. Tak ciągle te ułamki wychodzą, ale jednak ponad 9,5 godziny. No tak zaokrąglając, aż tak zaokrąglając i troszeczkę naciągając, to możemy powiedzieć, że dnia przybyło na tę minutkę, dwie zawsze dziennie i tak się uzbierało. Prawie 2 godziny. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku. Dziś imieniny Apolonii, Poli, Cyryla i Eryka. Proszę przyjąć już teraz najlepsze życzenia imieninowe. Gdyby gdzieś w gronie najbliższych rodziny, przyjaciół, właśnie solenizanci ci, czy jubilaci, o których to jeszcze będziemy mówić w kalendarzu, to proszę przekazać najlepsze życzenia. Może telefonować o tej porze, a nie specjalnie taki dziś świętujący może się niespecjalnie z tego ucieszyć, ale później w ciągu dnia proszę przekazać od budzikowej rodziny te same serdeczności. 5 minut po godzinie 5. Piątek, 9 lutego. Dzień dobry Państwu z listy biegowej, listy przebojów. Ponoć bardzo dobrze przy tym się biega. No nie wiem, czy po godzinie 5, ale może. za okon, ząb za ząb, a każda nuta z siłą sety bąb, a każdy dźwięk to sztandar mój, bo muzyk to wojownik i o ten sztandar zabój. Choćby świat cały próbował mnie skurczyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze cię nie poruszę. Choćby świat cały próbował mnie skurczyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze cię nie poruszę. Poezji komik, napusz mordę jak chomika, z zachwytu zieloni będą twoi znajomi. Złap za gitarę i zaśpiewaj balladę, a sąsiadka z sąsiadem pójdą za twym przykładem. Świat schodzi na psy, a one szczerzą kły. Widzę cię i słyszę, ale czy to jeszcze ty? Rap przez synapsy odczuwa, mówisz mi, lepiej łap się za kapsy, nie oszuka cię już nikt. Daj diabłu świeczkę albo głogarek, niech ci podszepcze, co masz robić dalej. Gorsze i lepsze, droższe i tanie, owszem, ale dobrze, że mam swoje zdanie. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, bo przecież jestem najzdolniejszy w mieście. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, jestem najzdolniejszy w mieście. Słyszę ciągle gra orkiestra, jeszcze się wielu znajdę składa. Czasami stypa, czasem fiesta, biorę muzyką, biara da da. Choćby świat cały próbował mnie skurczyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze się nie poruszę. Choćby świat cały próbował mnie skurczyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze się nie poruszę. A teraz gdy coś mi się śni, ostatnio sypiam niemało, to co tam gra, to już nie ja, jeszcze echo zagrało. Wiedziałem, na życzliwość państwa zawsze można liczyć z listy biegowej, listy przebojów. Wszyscy muzycy to wojownicy i piosenka z trasy męskiego grania. A między innymi pan Jacek podpowiada, może by redaktor spróbował pobiegać o tej porze. No bardzo, ale to bardzo bym chciał, no ale robota stygnie. No a do tego też a propos po wczorajszej formie, tak należałoby powiedzieć. I nie chodzi tu o faworki, o pączki, ale o to poczucie. No może i lekkość bytu też. Pani Aga dodaje, czytam i chodzę. Długie spacery. Teraz także dzięki bieli za oknem można i na ślizgawkę na przykład. No więc jednak jest okazja do tego, by się pochwalić, jak dziś samopoczucie po wczorajszym świętowaniu. Choć i pan Robert też podpowiada, że 1,5 budzika i ledwie tam podkład z chrustu. Cóż to takiego? Budzik nie ma się czego wstydzić, dodaje pan Robert. Przecież kiedyś pan Robert Mateja, pamiętamy, ile skoczył na mamucie w Planicy. Tak, w 2004 roku to było dokładnie 77 metrów, ale pamiętamy, że pan Robert Mateja pokazał, że jak pamiętamy, nie było noszenia. Cokolwiek to znaczy, no, z jednej strony pressing był, ale też i prognostyk do tego, by na mamucie w Planicy zdecydowanie dalej polecieć. 77 metrów, to pamiętamy. Ale może i warto odłożyć to gdzieś głębiej w pamięci. 9,5 minuty po godzinie 5. Pan synoptyk ma głos. Bardzo prosimy. Na południu oraz we wschodniej połowie kraju dziś pochmurno, będzie padał śnieg, no to może i szansa na narty. W pozostałych regionach pogodnie i bez opadów, a najwięcej słońca na północnym zachodzie. Wiatr. No tu pan synoptyk skrupulatnie posprawdzał i nas informuje, że na zachodzie kraju wiatr słaby, południowo-wschodni, a na wschodzie słaby i umiarkowany północny.

Tam po wypadku trasa była zablokowana. Teraz już przejedziemy bez utrudnień A8 Wrocław Zachód, Wrocław Lotnisko. Ale przedłużają się utrudnienia na drodze krajowej numer 7 na odcinku Mława-Glinojeck w miejscowości Strzegowo, to na Mazowszu. Tam zderzyły się 3 auta osobowe z autem ciężarowym. Ruch odbywa się wahadłowo i te utrudnienia mogą jeszcze potrwać. Przedłużają się. Krajowa 7, odcinek Mława-Glinojeck. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. A zdaje się, że tą trasą także jechał pan Andrzej z okolic Ryk chwilkę temu, no kilkanaście, kilkadziesiąt minut temu. Także otrzymaliśmy także raport z tej trasy. Prosimy wszystkich Państwa szczególną ostrożność. No warunki takie, a nie inne. Do tego jeszcze ta pora zdradziecka, że spać się chce. Ponoć najbardziej właśnie między 5 a 6, więc czujność wzmożona, jak najbardziej wskazana. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami w kraju i za granicą. Współpraca dwustronna oraz sprawy bezpieczeństwa to główne tematy zapowiedzianej na dziś rozmowy szefów dyplomacji Polski i Estonii. Do Polski z kilkugodzinną wizytą przyjeżdża estoński minister spraw zagranicznych Sven Mikser. Kierowcy z powodu smogu mogą dziś za darmo podróżować kolejami śląskimi. Jak poinformował przewoźnik, by skorzystać z darmowego przejazdu, trzeba mieć ze sobą ważny dowód rejestracyjny. Nie trzeba być jednak właścicielem pojazdu, a każdy kierowca może zabrać w podróż jedną osobę towarzyszącą. Bezpłatne przejazdy obowiązują na całej sieci kolei śląskich z wyłączeniem odcinka przygranicznego Chałupki Bochumin oraz pociągów Ornat na odcinku Żywiec Zakopane. No w Ornaku jednak nie, ale bezpłatne przejazdy będą obowiązywać na pozostałych odcinkach przez całą dobę. Dotyczy to kolei śląskich. No i najważniejsze wydarzenie, jeśli nie dnia dzisiejszego, to pewnie w tych lat, które to między igrzyskami, a więc w czasie olimpiady. Dziś w południe czasu polskiego odbędzie się ceremonia otwarcia 23. zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu w Korei Południowej. Uczestnicy będą rywalizować w 15 dyscyplinach, ponad 100 konkurencjach sportowych. Zmagania potrwają do 25 lutego. No, w tegorocznych zawodach łącznie wystartuje prawie 3000 sportowców z 92 państw oraz zawodnicy z Rosji występujący pod neutralną flagą. Oczywiście chodzi o aferę dopingową, jaka miała miejsce podczas poprzednich igrzysk w Soczi. Uczestnicy olimpiady w Pjongczangu rywalizować będą w 15 dyscyplinach w 102 konkurencjach sportowych. Będzie o 4 konkurencje więcej niż 4 lata temu w Soczi. Po raz pierwszy w historii zostaną rozegrane takie konkurencje jak curling par mieszanych czy bieg masowy w łyżwiarstwie szybkim. Na pewno to będzie widowiskowe. A w zmaganiach weźmie 61 zawodników z Polski. Będzie to najliczniejsza reprezentacja w historii dotychczasowych startów Polaków na zimowych igrzyskach olimpijskich. Studio wprost z Pjongczangu. Tam Tomasz Garazdowski w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Polecamy i zapraszamy kilkukrotnie, nie tylko dziś, ale w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Będziemy śledzić na bieżąco. Być może także i w Budziku, w związku z różnicą czasu kilka konkurencji będzie rozgrywanych właśnie w trakcie naszych spotkań między 4 a 6 polskiego czasu. Więcej w serwisach, także w pozostałych audycjach i oczywiście na portalu polskieradio.pl będziemy przypominać o tych ważnych, nie tylko sportowych, ale także pozostałych wydarzeniach z kraju i z zagranicy. 18 minut po 5. Słucham słów, które wypadają z ust, głową kiwam i do pliki w giga. Spalam więcej paliwa, robię klik i nagrywam MC. Nie ta liga PC, nie Amiga zjecie. Nie kanibal, choć tonę w rymach. Pływam, mów na mnie ryba. Sygnał nie dociera. Sygnał nie dociera. To włącz, to włącz. 404. Sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Szukam czego nie ma, nie do dogonienia. Jak wspomnienia po kieszeniach, upychane wydarzenia. Nic do powiedzenia na ten temat. Wszystko zmienia, chemia przemian. Przy czym to niczym łapanie cienia.

urodzinowe SBB z najlepszymi życzeniami. Rocznik 50. Jerzy Piotrowski. Wszystkiego dobrego. Przypominamy sobie pozostałe wybrane wydarzenia z historii. W 1881 roku zmarł Fiodor Dostojewski, rosyjski pisarz, autor powieści i opowiadań. W 1904 roku, właśnie w nocy z 8 na 9 lutego, Japończycy dokonali nocnego nalotu na rosyjskie okręty w Port Arthur. Rozpoczęła się wojna rosyjsko-japońska, zakończona w 1905 roku podpisanym układu pokojowego w Portsmouth w Stanach Zjednoczonych. W 1977 roku zmarł Siergiej Iliuszyn, radziecki inżynier i konstruktor lotniczy, twórca samolotów IU, maszyny do projektu szturmowego i bombowca, były używane w czasie II wojny światowej. Chodzi o IU-2 i IU-4. Po wojnie samoloty pasażerskie IU-18 i IU-62 stały się bardzo popularne wśród przewoźników z krajów socjalistycznych. 19 lat temu zmarł profesor Aleksander Geisztor, wybitny historyk, wieloletni dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, a 16 lat temu zmarła księżniczka Małgorzata, młodsza siostra królowej Elżbiety II. 27 minut po godzinie 5. Przypominam Państwu o nowym cyklu spotkań Piotra Meca z gwiazdami, z ich twórczością, i tak w porannej audycji od poniedziałku do czwartku po godzinie 7.30 od wczoraj spotykamy się z Madonną. I ona to w muzycznym kalendarzu, a to dlatego, że 33 lata temu raz, dwa, trzy tygodnie na pierwszym miejscu, no ale ten pierwszy raz na pierwszym właśnie w 85 roku, chodzi o album Like a Virgin. Przypominamy sobie, cóż to działo się i na listach przebojów w Stanach Zjednoczonych, a później także i w Polsce. Z tego właśnie albumu Madonna. Z pierwszego miejsca, tak było w Stanach Zjednoczonych 33 lata temu, z albumu Like a Virgin, numer pierwszy z tego właśnie wydawnictwa, z drugiego albumu artystki utwór otwierający. No, a rzecz jasna także, myślę, z tym nagraniem i z wieloma z tego właśnie albumu z 85 roku będziemy spotykać się kilkukrotnie. No tak mówię 85, bo pamiętamy o premierze i w listopadzie 84, ale także o tej, myślę, ważniejszej reedycji, także z 85 roku. Wówczas to, no, już później milionowe nakłady. W porannej audycji polecamy od poniedziałku do czwartku nowy cykl Piotra Meca, spotkanie właśnie z twórczością Madonny. Już po 5.30. Sprawdźmy, cóż w pogodzie. Choć oczywiście do muzycznego kalendarza wrócimy i tak jak wracają Państwo do tego tematu też, ile to pączków wczoraj, ile. No już temat się zrobił, aj, to znaczy się półtora, to tak zachowawczo, to tak komentuje pan Rafał. No tak zachowawczo, jeszcze i podkład z chrustu, więc tak doliczmy, że to może prawie dwa, ale jak się słodyczy nie je, to i tak myślę, że nawet nie zachowawczo, ale wyczyn jest. Bardzo Państwu dziękuję za wsparcie, także i myślę, należy wspierać tych, którzy wczoraj na bogato świętowali, a dziś, no to tam różnie może być. Powrotu do formy życzymy. No a teraz pan synoptyk o tym, że zima wraca do formy, bo na południu oraz we wschodniej połowie kraju dziś będzie padał śnieg, więc pewnie narciarze, snowboardziści na południu i na wschodzie będą się cieszyć, a jeszcze przecież ferie zimowe trwają między innymi w województwie śląskim, więc powodów do radości, tych śnieżnych radości pewnie nie braknie. W pozostałych regionach pogodniej, bez opadów, a najwięcej słońca, przejaśnień na północnym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie bez większych zmian, a temperatura wyrównana w dzień od minus 2 stopni na Warmii i Mazurach do plus 2 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 3x3. W tym programie nie będzie głupich dowcipów, będą mądre dowcipy, dlatego będę się w nim pojawiał ja, Grzegorz Halama. Zapraszam. 3x3. Nowy program satyryczny w Trójce. Od poniedziałku do czwartku o 18.10. Zaczynamy 12 lutego. Transmisja wideo na stronie Trójki oraz na trójkowym Facebooku. Autopromocja. Hey-ho! Skull and the Gang także urodzinowa w muzycznym kalendarzu, a to dlatego, że amerykański muzyk zespołu Dennis Thomas kończy 67 lat, także z najlepszymi życzeniami. Pamiętamy o tym, że amerykański muzyk country, gitarzysta, autor tekstów Joe Illy kończy dziś 71 lat i jeszcze przed kącikiem spotkań z muzyką country. Świętujemy i składamy najlepsze życzenia. Well, Johnny come in last night. Man, it was an awful sight. The bartender said, hey, Johnny, there'll be no band tonight. The piano man's drunk, he's been down in the dumps. The drummer's in bed, he got a pain in his head. No, Johnny, there'll be no band tonight. The clock was ticking close to ten. Nie tylko country w Brudziku, nie tylko, także rock and roll prawdziwy i to też w tytule. To za chwileczkę w muzycznym kalendarzu. Nie wiem, czy to rzeczywiście aż tak wszyscy świętują albo przejmują się w ogóle, jeśli jakakolwiek data z kalendarza świąt osobliwych pojawia się. Chyba tak, bo pani Krystyna informuje, wcześniej mówiłem o tym, że po tłustym czwartku dziś tak może nie być, delikatnie mówiąc, lekko i życzyłem powrotu do formy. A pani Krystyna dodaje, że to dziś międzynarodowy dzień pizzy. No, nasza słuchaczka miała inne plany na obiad.

Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome. Cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome. Cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone. Anywhere alone. Anywhere alone, anywhere alone, alone, alone. Ooh, this could be Rotterdam. Beautiful Soul, także w muzycznym kalendarzu na urodziny angielskiego gitarzysty formacji David Rotheray. Urodził się w 1963 roku. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. No i jeszcze kalendarz nie tylko świąt osobliwych, ale także tych mądrości ludowych. Rękę na pulsie tętna trzyma pani Ania z Gliwic. Jaka w zapustną niedzielę pogoda, taką też Wielkanoc poda. Bardzo dziękujemy. A, jeszcze pani Ania podaje, że pączków zjadła wczoraj 6, ale były malutkie. No nie ma się co usprawiedliwiać. Dzisiaj to już musztarda po obiedzie, czy jakoś tak. Za 13.06. Czas na kącik muzyki country. Prezentuje niezwykle życzliwy Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Nie mogę zasnąć, piosenka w wykonaniu zespołu Colorado Band, to dedykacja dla wszystkich słuchaczy Trójki, którzy o tej porze właśnie słuchają naszego radia. A to jest także dedykacja i wyraz uznania dla trójkowego budzika, czyli redaktora Piotra Łodeja, który codziennie wstaje przed 3, żeby od 4 nadawać dla Państwa ten program. I tak tydzień za tygodniem. Colorado Band to zespół, który powstał w 1992 roku w Łodzi z połączenia zespołów Texel i Western Standard. Spotkały się dwie indywidualności. Janusz Nastarowicz, który gra na gitarze akustycznej i śpiewa, oraz Leszek Laskowski, który gra na gitarze stalowej pedałowej. Instrumencie bardzo skomplikowanym. To jest taka gitara hawajska, powiedzmy, ale nieco bardziej skomplikowana, bo właśnie z pedałami. Leszek Laskowski pisze także teksty i napisał tekst do piosenki, a Jacek Karasiński, gitarzysta zespołu, wymyślił melodię. Colorado Band, nie mogę zasnąć. Położyłem się o świcie, wzrokiem wodzę po suficie, nie mogę zasnąć. Jeśli nie jestem pijany, w łóżku kręcę się nad ranem, nie mogę zasnąć. Mała szklanka dobrej whisky nie zastąpi mi kołyski, nie mogę zasnąć. Słońce świeci przez firany, odwróciłem się do ściany. Nie mogę zasnąć, moje myśli błądzą wokół tych samych chwil. Głowa choć moja też, nie mogę dobudzić jej, kiedy śpi. Prawie w każdą noc, jak i w każdy dzień, trudno zasnąć mi, a potem przerwać ten sen. Kilka godzin jadę autem, w każdym oku mam zapałkę, no nie mogę zasnąć. Od początku tej podróży jadę sam, czas mi się dłuży, nie mogę zasnąć. Choć organizm się opiera, sen mnie bierze jak cholera, nie mogę zasnąć. Coraz częściej, już nie rzadko, coś mnie spędzi pod łopatką. Nie mogę zasnąć, moje myśli błądzą wokół tych samych chwil. Głowa choć moja też, nie mogę dobudzić jej, kiedy śpi. prawie z każdą noc, jak i w każdy dzień. Trudno zasnąć mi, a potem przerwać ten sen. Zasnąć, moje myśli błądzą wokół tych samych chwil. Głowa, choć moja, też nie mogę dobudzić jej, kiedy śpi. Prawie w każdą noc, jak i w każdy dzień, trudno zasnąć mi, a potem przerwać ten sen. Prawie w każdą noc, jak i w każdy dzień, trudno zasnąć mi, a potem przerwać ten sen. Och, bardzo dziękuję za życzliwe słowo. Należałoby się odwdzięczyć. No to powiem, że w poniedziałek kolejne spotkanie z muzyką country. Znów pojawi się chodząca encyklopedia tego gatunku muzycznego, czyli Korneliusz Pacuda. Polecamy i zapraszamy. Na budziku za 7 minut 6. Na zakończenie, remanent muzyczny za rok ubiegły z płyty wydanej niespełna 4 miesiące temu Robert Plant, nagranie numer 2 z tego właśnie wydawnictwa Kevin. Na dzień dobry, oczywiście polecamy i zapraszamy. Za chwilę poranne wydanie zapraszamy do trójki, redaktor Wojciech Mann. Zapraszamy, polecamy po godzinie 6. Jemu już dziękujemy. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej, dobrego weekendu i do usłyszenia do poniedziałku. I just